राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 16 जून 1995 को नवोदात 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार में भी हम देखते हैं किसी पद पर किसी की नियुक्ति करते हैं तो उसके रहन सहन आदि का भी प्रबंध करते हैं। बंगला देते हैं, मोटर भी देते हैं, सुख देते हैं। तो परमात्मा के ऐसी पोल नहीं है जो मनुष्य जन्म को दिया जिसमें कि ये कल्याण कर ले तो कल्याण की सामग्री न दे, मनुष्य जन्म दे दे, ऐसा नहीं है। अपने कल्याण करने की सामग्री बहुत बहुत दी है भगवान ने, उस सामग्री का ये दुरुपयोग करता है। जब पतन में जाता है सदुपयोग करे तो उद्धार हो जाए। अपनी जानकारी का अगर सदुपयोग करे तो जानकारी भगवान ने पूरी दे रखी है, सामग्री पूरी दे रखी है। पूरी तो विश्वास से कहते हैं कि आपको मालूम नहीं होता, विश्वास नहीं होता। सामग्री अधिक दे रखी है। एक उम्र में 5 बार 7 बार 10 बार परमात्मा की प्राप्ति कर ले, इतनी उम्र दी है, ऐसी योग्यता दी है, इतनी सामग्री दी है, इतनी समझ दी है। समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य, इतना दिया है, इतनी उम्र दी है जिसमें एक बार करने पर 2 बार की जरूरत नहीं होती, परंतु समय इतना दिया, कई बार प्राप्ति कर ले इतना समय दिया है, इतनी सब सामग्री दी है और समझ दी है। समझ जिसको विवेक कहते हैं वो अपने उद्धार का भगवान ने दिया है और देने पर फिर भगवान देते रहते हैं। थोड़ा सा ये भगवान के सन्मुख हो जाए और सावधान हो जाए तो इसका कल्याण बड़ी सुगमता से हो जाए। मैंने तो कहा ना, जब गीता की टीका लिखने लगे तो 3rd अध्याय को बहुत पीछे लिखा। 3rd अध्याय लिखते मालूम हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जन्म में जिस वर्ण में जिस आश्रम में जहाँ मनुष्य है वहाँ ठीक अपनी मर्यादा में चले तो कल्याण हो जाएगा। नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, पुस्तकों का पढ़ना है, पढ़ाई करना है, इन बातों की जरूरत नहीं। 3rd अध्याय 11वां श्लोक देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत परम श्रेय प्राप्त कर लोगे। ये अर्जुन ने पूछा है, परम श्रेय पूछा है। ये श्रेय श्रेयम वो परम श्रेय हो जाए। तो मनुष्य को ये विशेषता से बुद्धि दी है, तो देवान भाव या तारीमान देवताओं की वृद्धि आप करो, आपकी वृद्धि देवता करे, ये खास बात है। आप भाई बहन जहाँ जहाँ है वहाँ अपने सिवाय दूसरों का आदर करो, पालन करो, सुख पहुँचाओ, महिमा करो, एक एक दूसरों का सुख कल्याण हो जाएगा। केवल अभिमान और स्वार्थ ये बाधा दे रही है, स्वार्थ बुद्धि से ये मेरे काम आ जाए, इससे पतन हो रहा है। ये अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है, उसमें ये विवेक सुबह मैंने बताया कि हमारे प्रत्यक्ष बात दिखती है, ये जो संसार दिखता है, ये शरीर दिखते हैं, ये वृक्ष काठ और तो क्या पर्वत पृथ्वी सूरज चंद्रमा नक्षत्र समुद्र, ये सब के सब अभाव में जा रहे हैं, निरंतर अभाव में जा रहे हैं। शरीर जितने अभाव में जा रहे हैं, एक वहम बड़ा भारी पड़ा कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल बात झूठी है, मर रहे हैं। जन्म के दिन जितना समय बाकी था उतना समय अब बाकी नहीं है, मौत के नजदीक सब चले गए। कोई ऐसा प्राणी नहीं जन्म के बाद में मौत के नजदीक न जाता हो। अब खूब ख्याल करो, और शंका हो तो प्रश्न करो, जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए, अब अगाड़ी कितने जिएंगे इसका तो पता नहीं है, पर तुम मर गए इसका तो पता है ही। 50 वर्ष आ गए तो जितने वर्ष जीना था उन्हें 50 खत्म हो गए ना, 5 वर्ष आया तो 5 वर्ष खत्म हो गया। बात बोलो, इसमें कोई संदेह है क्या? सभी विचार करो आप, अपने यहाँ सत्संग होगा होगा और हो रहा है, तो हो क्या रहा है? सत्संग मर रहा है, मानो समाप्त हो रहा है। समाप्ति का दिन आरंभ के दिन में जितना दूर था, क्या वो समाप्ति का दिन उतना दूर है? अब ऐसे मरने का दिन जन्म के समय जितना दूर था, क्या उतना दूर है? अब प्रत्यक्षवाद है, ये एकदम ठीक प्रत्यक्षवाद है। तो सुबह ये बताया कि ये संसार है, हम जानते हैं ये संसार नाशवान है, और फिर हम है कहते हैं, तो है पना संसार का नहीं है। ये जो होनापन है, सत्ता है, ये संसार की नहीं है, ये परमात्मा की सत्ता संसार में दिख रही है। क्यों? संसार नाशवान है, आप हम सब जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार मर रहा है सबका सब, तो अभाव में जाग रहा है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, इसका भाव इसका सत्ता सच्चापन है नहीं, संसार मात्र का सच्चापन नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ये 8 श्लोक का। और जो आप हो अपने अपने शरीरों में, और संसार मात्र में परमात्मा है, उस सत का अभाव नहीं देखने माता है। ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का भाव ही विद्यमान है। तो जितने प्राणी है उनका आत्मा और परमात्मा, इनका अभाव विद्यमान नहीं है, अभाव हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अभाव भाव रूप से है, और संसार है, शरीर है, इसका भाव है नहीं, मन होना पड़ेगा टिकता ही नहीं, ये तो नाशवान हो गया, जो नाश ही नाश हो रहा है, तो नाश ही नाश हो रहा है उसको है मान रहे हैं, तो ये ज्ञान का अनादर कर रहे हैं, अपनी जानकारी को आप खुद ठुकरा रहे हैं, अपनी जानकारी को भी आप महत्व नहीं दे रहे हैं। ये जानकारी साथ देकर मनुष्य जन्म दिया भगवान ने, ये जानकारी आपके कल्याण के लिए है, ये सामग्री भगवान ने दे रखी है, इसका दुरुपयोग करते हैं, इस जानकारी का आदर नहीं करते, संसार को है मानकर ही व्यवहार करते हैं, जानते हैं कि नाशवान है परंतु व्यवहार करते, रुपया भी सच्चा है, शरीर भी सच्चा है। ये बता, एक जगह वेदांत की चर्चा हो रही थी तो उसमें कह रहे हैं तो सर्प की तरह है, रस्सी का सर्प की तरह, कि दिन भर रस्सी से सर्प निकले, रात में फिर सर्प घुस जाता है, दिन भर निकल फिर घुस जाता है, सब संसार झूठा, रुपया पैसे सच्चा, मान बढ़ाई सच्ची, ये शरीर सच्चा और संसार झूठा, और ऐसे कैसे कल्याण होगा, बातों में तो सब सच झूठा, संसार सच झूठा है, और व्यवहार में बस मेरा तेरा नहीं लड़ाई, और फिर ये बात कहते हैं व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, तो फिर परमात्मा कहाँ काम आवेगा, व्यवहार में होता ही है, करना ही पड़ता है, तो परमात्मा का वो परमार्थ काम कहाँ आवेगा, व्यवहार में करता पड़ता हो तो पड़ता ही, तो कोई बातों की बातें हैं, कोई बात है सिवाय बातों कुछ नहीं, पृथ्वी में वो का वही आदर, पदार्थों का, रुपयों का, मान का, बढ़ाई का, शरीर का, स्वास्थ्य का, आदरों का वही आदर है, तो आदर नाशवान का होना चाहिए कि विवेक का, ये बात विचार करो, तो विवेक का आदर करने के लिए मानव शरीर है, अथवा नाशवान का आदर, नाशवान को महत्ता देने के लिए मानव शरीर है, ये विवेक किसको नहीं है, जन्म लियो जाने मरणोपरसी, मरणोपरसी नहीं, मर रहा है अभी, मर रहा है, निरंतर मर रहा है, मरना कभी रुकता नहीं, दिन में रात में सुबह शाम आप काम करो, धंधा करो, अच्छा काम करो, मंदा करो, पाप करो, पुण्य करो, भला करो, बुरा करो, मरना तो निरंतर हो रहा है, उसमें विश्राम नहीं होता है, उम्र खत्म हो रही है, इसमें कभी विश्राम हुआ है कि थोड़ी देर ठहर जाए, मरना बंद हो जाए, कभी नहीं ठहरता, निरंतर जा रहा है, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्ध तेर हुई, रात आ गई कि फिर दिन आ गया, दिन आ गया फिर आ गया, सूर्य उदय हो गया कि चंद्रमा उदय आ गया, मास ऋतु सब जा रहा है, तो समय नहीं जा रहा है, ये शरीर जा रहे हैं, ये संबंध जा रहा है, संसार झूठा और संसार झूठा सत्य के जाने दो, संसार का संबंध झूठा है पक्की बात है, सबके अनुभव है, संसार झूठा कह देंगे, परंतु संसार का शरीर का हमारा संबंध है ये झूठा है, शरीर में और संसार में तो कोई सत कहता है, कोई असत कहता है, कोई अनिर्वत नहीं कहता है, कुछ कहता है, मतभेद है, परंतु संबंध तो बिल्कुल जा रहा है, संबंध है नहीं, ये बात सच्ची है, इस बात की देखे तो नहीं, कितना दिन रहने वाला है शरीर के साथ संबंध, सत्संग का संबंध है, ये भी तो जा रहा है, शेर जी भाई जी थे उस समय में सत्संग आते थे, वे कहाँ हैं, तो वे नहीं रहे तो आप हम रहेंगे, रहने की रीति नहीं है, ये जा रहे हैं निरंतर, फिर भी स्थायी पना करते हैं, स्थिर रहे, हम रहे बैठे रहे, अपने ज्ञान का अनादर करे उसको कौन समझावे और कैसे समझावे। ये ज्ञान सबको भगवान ने दे रखा है। मनुष्य जन्म में अपना कल्याण कर ले तो कल्याण की बातें, कल्याण का ज्ञान, कल्याण का बल आप में योग्यता आप में वो दे रखी है बहुत ज्यादा। उसे थोड़े से उपयोग में आपका कल्याण हो जाए, इतनी बात है। तो प्रत्येक संसार जा रहा है उसको है माने हैं, और जो है परमात्मा उस तरफ ख्याल नहीं है कि नहीं है, क्या है क्या पता ही नहीं। अरे आप खुद हो और आपका शरीर बदल गया, अरे आप नहीं बदले हो, अब इस ज्ञान का भी आदर नहीं करते, अब क्या करे बताओ, क्या समझाओ समझाने वाला। खूब विचार करो, आप तो कहते हो मैं बालपन में था वही मैं हूँ, पर बालक में जैसा शरीर था वैसा शरीर है आज? कोई भाई कोई बहन कह सकते हैं कि मेरा शरीर है? तो इसलिए जा रहा है निरंतर, इसको है मान के ही व्यवहार करते हैं, लेन देन खाना पीना इसको सत्ता दे करके ही बात कर रहे हैं। उस है पढ़ने की सत्ता है, उस सत्ता को ख्याल नहीं करते। पढ़ाई कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, भजन ध्यान कर लेते हैं, परंतु सच्चाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये सबका सुर जा रहा है, इसको महत्व दे रहे। धन को महत्व देते हैं, मान बढ़ाई को महत्व देते हैं, शरीर के आराम को महत्व देते हैं, स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, बीमारी मिट जाए ठीक हो जाए हम जीते रहे ये इच्छा करते हैं, ये जीता रह सकेगा नहीं ये जानते हैं। आप में हमारे में कोई पुरुष ये नहीं जानता कि मरना पड़ेगा, शरीर छूटेगा, इस बात को कौन नहीं जानता है? नहीं जानता बाबा, बोलो भाई हम तो नहीं जानते हैं। अवश्य मरेंगे, हर एक बात में संदेह होता है ये कब होगा कि नहीं होगा, परंतु इसमें संदेह के मरेंगे नहीं मरेंगे, निस्संदेह निश्चित बात है, उस बात विचार ही नहीं है, संदेह वाली बात वो कर रहे। धन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मान रहेगा कि नहीं पता नहीं, विद्या पढ़ेगा कि नहीं पढ़े पता नहीं, हम धनी होंगे कि नहीं पता नहीं, हम निरोग होंगे नहीं पता नहीं, पता नहीं उन बातों में लग रहे हैं, और मरेंगे कि नहीं मरेंगे पता है कि मरेंगे, इस पर विचार ही नहीं। आप जरा सोचो कितना अंधेरा है ये। देखो मरते समय में कष्ट नहीं होता है, जो दुख होता है वो मृत्यु का नहीं होता है, आप ख्याल नहीं करते। मैं जीता रहूं और मरना पड़ता है ये दुख होता है। मैं जीता रहूं ये विवेक है क्या? ये समझ है क्या? आप समझते हो कि हम जीते रहेंगे? वह जीता रहने की इच्छा है और मरना पड़ता है, इस बात का दुख होता है। मरने का क्या दुख है? बालक से जवान हो गया दुख होता है? ये बालक से जवान क्यों हो गया दुख होता है क्या? देनो अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। फर्क क्या है इसमें? बालक से जवान हुआ, जवान बूढ़ा हुआ, बूढ़े हुए बालक हो गया, धीरे सूत्र हुए थे। मरने का दुख क्यों? मरने का दुख नहीं हो रहा है। मेरी प्रार्थना है हर एक भाई बहन ध्यान दो, ध्यान दे को सुनो मेरी बात, मरने का दुख नहीं हो रहा है। अगर मरने का दुख हो तो आज इतने बैठे सबका बालक बना मर गया, क्या दुख होता है? क्या बालक बना है? बालक बना था कि नहीं? वो बालक बना है क्या? तो बालक बना मर गया इसका दुख होता है क्या? हमारा बालक बना बना रहे, हमारी जवानी बने रहे, हमारा नशा छसा बना रहे। जो देने वाला नहीं है उसकी इच्छा है, वो क्यों हो रहा है? अपने ज्ञान का आप स्वयं आदर करें तो जीवन मुक्त हो जाए। मरने वाला ही मरता है, जीने वाला मरता है। थोड़ा सा ध्यान दो, मरने वाला है ही। इस वक्त हमने ऐसा नहीं जाना था वो मर जाएगा, तो तेने जानने में गलती करी। मरने वाला तो गलती करी नहीं बेचारे, वो तो मर गया भगत। तो अब जान लो, नमूना देख लिया। आप व्यापार करते हो, बोरे के परखे लगाते हो, देखते हो कैसे ऐसा लगा, अच्छी ऐसा अच्छा। ऐसे परखे लगाओ आपके सामने, आपसे बड़े बूढ़े मर गए, आपके साथ रहने वाले मर गए, आपसे छोटे आपकी गोदी में खेलने वाले मर गए, और फिर आप मैं तो जीता ही रहूंगा। क्या ये समझ है? ठीक पड़ोसी में वह गई सो अपने में जान, दूसरे में यू अपने माने वाले है। शेठ जी चले गए, भाई जी चले गए, घनश्याम जी चले गए, सुखदेव जी चले गए, अच्छा अच्छा काम करने वाले चले गए। तो क्या हम रहेंगे? क्या नीति बदल गई है? क्या है? तो मुक्ति के लिए कहा है, हरे मन जीव तरो ही मर रे। तू जीता ही मर गया। मैं सुशाली मर गया, आज ही मर गया, मुक्त हो जाओगे। जो मरता ही जीता ही मृत्यु का अनुभव कर ले, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इतनी बात नहीं, ये ख्याल में आया कि नहीं, ध्यान दिया कि नहीं? जीते ही आप मर जाओ तो जीवन मुक्त हो ही जाओगे निस्संदेह। अवश्य भावी है मरना, अभी मरना शुरू कर गया था। हम तो मर गए, आपके लिए हम मर गए, हमारे लिए आप मर गए, खत्म। जीवन मुक्त हो जाओ। मरे हुए से कोई आशा रखता है क्या? ना तो संसार की आशा हमारे को है, ना हमारी आशा संसार को है। क्योंकि हम तो मर गए, हमारे लिए संसार मर गया, हम संसार के लिए मर गए। बताओ जीवन मुक्ति में क्या बाधा लगेगी? आप विचार करो थोड़ा सा, जीवन मुक्त होने में क्या बाधा लगेगी? मरे हुए से कोई आशा रखते हैं क्या? वो आवेंगे, व्याख्यान देंगे या सुनाएंगे, ऐसा आशा रखते हो? तो जीवन से जीते ही आशा छोड़ दे सब। आपसे आशा हम छोड़ दे, हमारे से आप आशा छोड़ दे, मुक्त हो जाए आप भी, हम भी सब मुक्त हो जाए। बताओ क्या बाधा रहेगी? हमारे लिए तो आप मर गए, सबके सब मर गए, किस आशा रखे? और आप भी हम मर गए, क्या आशा रखोगे मेरे से? मरने बाद आशा रहती है क्या? वे आएंगे, काम करेंगे। आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम, यथा संसिद्ध कांताशा सुखम सुस्वाप मंगला। ये आशा ही परम दुखम। अरे आशा पूर्ति हो गई नहीं, अभी तक किसी की हुई नहीं और अभी तक है नहीं, और अगाड़ी भी आशा पूर्ति होगी नहीं और आशा पूर्ति हो सकते नहीं, संभव नहीं है। उस संभव नहीं है उसकी तो आशा रखते हो, और प्रत्यक्ष बात है कि जाएगा संसार, इसको नहीं मानते। आशा ही परमम दुखम, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृतम्। करिष्यामि संदेह है, मरिष्यामि संदेह नहीं है। निसंदेह बात को तो पकड़ते नहीं, स्वीकार करते नहीं, संदेह युक्त बात को करते हैं। और संदेह की बात पहले ही संदेह, वो सिद्धि हो जाएगी। तो भगवान ने मानव शरीर दिया, इसको ज्ञान दे रखा है। अब ज्ञान का आप आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। अभी बताओ देवान भाव ये ताने न थे देवा, जहाँ रहो वे हमारी सेवा करे न करे, हम अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से उनकी सेवा करते रहे, सुख पहुंचाते रहे, वे पहुंचाने पर वाली हम अपने काम करें। तो आप इतना करते रहो आप मुक्त हो जाओगे। कर्म निवाधिकार से माँ फलेश, फल में अधिकार नहीं है, फल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, उसकी इच्छा में फले शक्तो निबद्धते। साप का गीता में फल में आश होता है वो बंध जाता है, मिलता तो कुछ है नहीं बंधन में जाता है। कितनी सरल बात है बताओ, मिलेगा नहीं मिला पता उसकी तो आशा रखते है और जरूर जाएंगे, उसे विचार ही नहीं करते, उस पर कायम ही नहीं रहते। ये तो शरीर तो जाएगा भाई, अब इसको क्या चिंता करे, जितने है उतने लाभ ले लो, ये तो मर रहा है, ये स्वीकार कर ले, उपकार करो, अब तन मन से दूसरों का हित करो, उपकार करो, और करना क्या हमें बताओ। किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ आशा नहीं रखे। अगर ये बात अभी मान लें तो क्या पता लगती है, काम होने वाला होगा है जो ही होगा, एक दिन भी पहले नहीं मरोगे। और नहीं क्या, हम तो अभी आप मरना स्वीकार करते, मरने का डर ही किस बात का है, मरने से डरे नहीं, जीने की आशा रखे नहीं, जीवन मुक्त हो जाएगा। जीने की आशा रखे नहीं, मरने से डरे नहीं, और जीता ही मर जाए जीवन मुक्त हो जाएगा, एकदम जीवन मुक्त। इसमें कोई शंका है क्या? ये हम जानते हैं कि शरीर नहीं रहेगा, पर मानते नहीं है। नहीं रहेगा तो जाओ भाई जड़, नहीं रहेगा तो प्याऊ में पानी पीने के लिए आया वो यही रहेगा, पानी पिया चल देगा। ऐसे आप आए हैं और अब काम क्या चल देंगे, पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, अनिवार्य बात। अगर इसको स्वीकार कर रहे तो कितने आनंद की बात है बताओ, क्या दुख होगा। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात, कर दीपक कुएं पड़े। अब बात तो अच्छी लगी, आप कहते हैं अच्छी बात है, तो बात अच्छी तो तब है जो आप उदाहरण कर रहे हैं, आज से ही समझना है बस, आज से इस बात को मान लें, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, उपार्जन करो, खर्च करो, व्यवहार करो, कोई बाधा नहीं लगेगी। परंतु जीवित आशा छोड़ दे, क्या जीने का आशा, मरने में दुख नहीं होगा, बिल्कुल कि हमने तो पहले ही समझ रखा है। अब इन्हें क्या है, तुझे आता है ही, जैसे आप इतने आए और मेरे सुनने वाले आप चले जाओ, अगर मैं रोना शुरू करूं तो कौन बंद करेगा, हमारे इतने आदमी चले गए। शेर जी ने कहा था, एक दृष्टांत कहा था शेर जी ने, कि हमारे जितने सत्संग आगे उनको सुनाएंगे, वे कहते थे वे कहानी कहानी छोरी तो इनको कौन जाएगा, तू कुरूप है छोरी कहानी है तेरे को ब्याह कौन करेगा। तो अब बोली कि मेरे ब्याह नहीं सही, मेरे बहन भाइयों को खिलाऊंगी, छोटे बहन भाई को खिलाऊंगी, जो शेर जी कहते हमारे पास जो बहन भाई उनको खिलाएंगे हम, तो ज्यादा हो कम हो मत आओ, अब ज्यादा आवेदन हम सुनाएंगे, हमारे बहन भाई को खिलाएंगे हम, तो हमारे बहन भाई है वो खिलाएंगे हम। तो 3 घंटा तक व्याख्यान देते, आंखें मीट लेते, कौन सुनता है कौन नहीं, अपनी बारी काटते, कर्मणि एव अधिकार रस्ते मां प्रदेश को बता चले, कैसी बढ़िया बात है, अपनी बारी निकाल दी, फले शब्द तो नहीं बच जाते। ऐसे अगर हम काम करें सब तो कैसी मौज है। वो एक दिन भी पहले नहीं मरेगा, मरेगा जो भी मरेगा। जीने की इच्छा से कोई जी जाता है, ये किसी का है विश्वास कि जीने की इच्छा रखने से जी जाता है, जीने की इच्छा नहीं रखे तो मर जाता है। ये बात है क्या ऐसी, जीने की इच्छा नहीं रखे तो मर जाएगा, जीने की इच्छा रहे तो जी जाएगा, ये बात है। तो फिर जीने की इच्छा में क्या फायदा, जिए तो मौज मरे तो मौज मरे तो, ये तो जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त को शीर थोड़ी जमते ऊपर, जीते रहे तो मौज मर जाए तो मौज। भगवान ने अर्जुन करे हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जीतवा वा भक्षसि महिम। अब हज गए दोनों हाथों, उभय हुआ तो मुद मोदक मोज दोनों हाथों में लड्डू। तो जीव तो भजन करेंगे, मरे तो भगवान धाम जाएंगे। हमारे उसमें किस बात का, भगवान पर भरोसा, भगवान के हम है, जीव तो भगवान के, मरे तो भगवान के है, हमारे दुख किस बात का। ऐसे पक्के आप भगवान के हम है ही, कोई भगवान का नहीं है क्या, तो भगवान के है। यहाँ रखे भगवान कहीं रखे, जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, ठाकुर जी जहाँ रखेंगे वही रहेंगे। हमारे क्यों रहना है और क्यों जाना है, हमारे कोई आग्रह हम क्यों गए नहीं। वो तेरे से कृत्य न अर्थ है न अकृत्य ने कष्टना, न सार से सर्वभूत न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न किसी प्राणी के साथ हमारा मतलब है, ये जीवन मुक्ति लक्षण है। अरे बहुत अच्छी बात, कितनी सुगम बात है। मरने वाला तो मरेगा ही, नहीं मर मरेगा नहीं। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होती नहीं, होनी वैसो हो। शोक किस बात का, अनहोती हो जाएगी, नहीं होनी आ गई गजब हो गया, कैसे हो गई तो अनहोती होती नहीं, होनी वैसो हो। शोक किसका करे, सीधी सीधी बात है, ये है सब जाएंगे। अब मर जाए तो नई बात क्या होगी, अपनी जानी हुई बात है, ये शरीर हो चाहे ये शरीर हो ये मरेंगे, तो पहले से जान रखा मर जाए तो क्या बात हुई। सूर्योदय होने पर सबका व्यवहार बड़ा ढंग से होता है, और सूर्य अस्त होने पर सब कार्य लुप्त हो जाता है। ठीक करने से अब क्या करें, रात आ गई, अब सुबह सुबह हो गई, देखा गई सबका कार्य बंद हो जाता है। पर कोई रोता है क्या, एक कहावत आया करती है बचपन में हमने सुना था, उसमें सुना कि आकाश में आंबा लटके कोई खाओ तो धनी को धरनी को धनी मरियो कोई लोगो तो मन रात्र में आंबा लटके इतना कोई खाओ धनी रो धरती रो धनी मरियो धरती रो धनी सूरज वो अस्त हो गयो पर हुए नहीं कोई सुगंध रोड़ो चाहिए धरी तो प्रकाश अंधेर हो गयो। आदमी घर का मर जाए तो यही तो कहते हैं हमारे घर में अंधेरा हो गया, तुम्हारे घर में अंधेरा, हमारी पृथ्वी पर इस विभाग में सब हिंदुस्तान में अंधेरा हो गया, रोवे कोई। ये तो अंधेरा होता प्रकाश होता, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी, पुनः प्रभातम पुनरे पुनः प्रभात हो जाए, दिन आ जाए रात आ जाए, पुनः शशांक पुनरुद्य थे रवि, चंद्रोदयगा सूर्योदय हो जाएगा। ये तो बार बार होता ही रहता है, जन्मता है मरता है, नई बात क्या हुई। ये शोक और प्रसन्नता, राजी और नाराजी, यही बंधन है, इसका नहीं बंधन है। न राजी न नाराजी, न शोक न प्रसन्नता है जो समता, समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है, गीता योग कहती है। अपने समता है, काम करो अच्छी तरह से करो, सबकी सेवा करो, मौज करो, जो मर जाए तो बस ठीक, उसको बाल दो कर दो, गंगा जी गा दो, काम कर दो बस। क्या ऊपर पानी आए पानी पिला दो, ठंडा लो पड़ती है सब, तेरह सब कम जाते हैं ठीक है सर, कब बैठा जी अच्छी मौज की बात। सबके साथ ऐसा बर्ताव करो कितना सुख हो जाए। सीधी बात है एकदम, कुछ भी चाहे नहीं, यूं हो जाए यूं चाहे ना हो जाए, मुफ्त में दुख दे मुफ्त में। उन्हें हाथ की बात नहीं, यूं होना चाहिए हमारे, यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। मेरे से कई कहते हमारे शांति नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ आपके मन में ऐसा होना चाहिए और ऐसा न होना चाहिए, ये पकड़ी है ये अशांति है। ऐसा होना चाहिए हो जाएगा नियम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ये भी नियम नहीं। तो अपने ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों रखे, होना चाहिए होना ऐसा होना चाहिए नहीं होना नहीं होना चाहिए, अपने यही बात है। अशांति मिल जाएगी करके देख लो, अरे होना है जो होगा। शेठ जी ने कहा हमारे तो मन चाही होती है। तो मैंने पूछा कि दुनिया की तो मन चाही होती ही नहीं, आपकी मन चाही होती है, ये क्या नया नया ढंग क्या है बताओ, आपकी मन चाही होती है। तो शेठ जी ने उत्तर दिया कि हम तो भगवान की चाही में हमने चाह मिला दे, राम की न चाह सोई होगी करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो भगवान की चाह में हमने चाह मिला दी, और भगवान करते उस पर राजी हो जाते हैं, अब दुख कैसे हो। मन चाहे हमारे मन चाहे हुआ कि नहीं, भगवान का मन चाह होता है कि नहीं, राम की न चाहे सो हो करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो हमने भगवान की चाह में चाह मिला दी, बस राम जी कर जी होना चाहिए, हमारे तो मन चाहे होता है कि नहीं। और कितनी बढ़िया विद्या है, मुक्ति जितनी सुगम है बंधन उससे बहुत ज्यादा कठिन है। मुक्ति सहज है और बंधन कृत्रिम है, बड़ी मेहनत से होता है। मुक्ति सहज है अपने हो जाए मान ली, यो भी आ वाह वाह, यो भी वाह वाह, यो भी वाह वाह, कितनी मौज बताओ। अरे यूं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अब आफत हो जाएगी। होना है जो होगा, तुम चाह क्यों करो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन पति शाह, बादशाह का बादशाह है। सीधी सरल बात है, जो बात है क्या है, अपना विचार किया पक्का कि अपने तो काम ठीक करना है भाई, करने में तो सावधान रहना, होने में प्रसन्न रहना, ये दो बात है, मुक्ति हो जाएगी। करने में सावधान, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, मर्यादा है कुलरी मर्यादा, जाति री मर्यादा, अपने वंश की मर्यादा, मर्यादा का अनुसार करना है, मर्यादा छोड़ना नहीं करना है, करने में सावधान रहना और होने में प्रसन्न रहना। सावधान क्या, मर्यादा से दूर नहीं करना, ये करने में सावधान और होने में प्रसन्न, बताओ क्या बाधा लगेगी। जो होशियार यूं हो जाते राजी के, यूं हो जाते राजी, वो नाराज कैसे होगा, उस दुख कैसे होगा। अपने मान करके ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है दुख का मूल। खास देखो भाई, मेरे तो मन में कई बार आई है कोई बात बता दे तो हम करने में सा, कोई कोई बताने वाला नहीं है, पर अब समझे कि बताने के बाद और क्या बताओ। जो वैसे ही मौत है, क्यों हो जाओ तुम, क्यों हो जाओ मौत, कितनी सुगम बात है। क्यों दुख करे, क्यों हुआ तो भाई होना है, सही हो रहा है, अपने दुख कर दो बोले, अपने जानकर दुख क्यों करे। एक मैंने सुनी है, बहुत से तीर्थ यात्रा गए थे तो वे चलते चलते समुदाय चला तो शाम की वक्त में रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए, तो सब चिंता करे सूर्यास्त हो जाएगा, रात हो जाएगी, कोई गांव नहीं दिखता, आदमी दिखता, रास्ता पूछे किससे, बड़ी मुश्किल हुई, सबकी बड़ी चिंता होती थी। तो साथ में एक साधु थे, वो अपने मस्त मस्त चलते थे, तो लोगों ने कहा महाराज सबके चिंता हो रही है, आप अनिश्चिंत क्यों हो, आपने चिंता विचार नहीं होता कि सूर्य अस्त हो जाएगा, इधर वर्षा आने की उम्मीद हो रही है, सस्ता भूल जाएंगे, कैसे जाएंगे, आपको चिंता नहीं होगी। वो साधु बोले रास्ता भूल गए, ये तो दुख है ही, अब क्या होगा, चिंता कर, दो दुख क्यों करे, हमारे एक दुख काफी है, तुम्हारे कम डबल कर दो, हम एक से काम चला देंगे, हम तो अब तुम्हारे एक से नहीं चल रहे, और कर लो, तो मूर्ख दर्द तो क्यों करे, अब होगा उन्हें से अपन चेष्टा करो, रास्ता मिल जाए, कोई गांव दिखे, कोई विचार करे, तो क्या करे, कहते कहीं कुत्ता भूसता हो, देखो सुनो वहां कोई गांव है, यहां मैंने कहा था कई भाइयों को, मैंने कहा था यहां से आप पहाड़ में चले जाओ तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, किधर रही गंगा जी कैसे जाओ, तो जो नीची नीची जगह जाते रहो, नीची जगह जाते रहो, वो नीचे पानी से गंगा जी जाएगा, गंगा जी के किनारे आ जाओगे, वैसी भी बात है, गांव में क्यों, मैंने बोला तुम दुख क्यों पाओ, सब देव गाय गाय भैंस चलती है, अब रास्ता नहीं मिला तो शाम की भक्त में गौमक किधर गई है, उधर उसी गांव है चलोगे, सीधी सीधी बात है, बोलो क्या पूछना पड़े, गटाड़ा में नीचे नीचे जाएगा जाए क्या होगा, गंगा जी आएगा और क्या होगा, सपाड़ी गंगा जी माता है, गंगा जी किनारा आ जाएगा, गंगा जी किनारा आने पर सोचते इधर जाओ इधर जाए इधर जाए, सीधी सारी बात, ऐसे हम हो जाए कि बचाना है, ऐसी बात है, मरना है ही, तो पहले ही शरीर को रहना ही अच्छा ही क्यों करे, ये तो मरेगा तो पहले ही मर जा, जीव तोड़ो ही मर ले, जीता ही मर गया, पहले ही मर गया, अब क्या मरेगा, तो सीधी सीधी बात है, ये सब जाने वाला है, यो तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी, ये तो सीधी जाएगा, फिर क्या करे, राम भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, धन इकट्ठा करेंगे, यूं करेंगे यूं करेंगे, और मेरा गुरु गोबर हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा, रोना पड़ेगा, तो जाते जाते को ले लें, चोर का चट्टा है, जाते चोर का चट्टा, चला गया चला गया, आगे जिंदा से, तो अपने तो भजन स्मरण करो और दूसरे आशा मत रखो, ये मरोगे निहाल करेंगे, ये सुख देंगे, ये वो आशा रखो तो दुख पाओगे, अरे आशा नहीं तो सुख होगा, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, कितनी सुगम बात है, पोथा पढ़ पढ़ करके विचार करोगे हम कल्याण हो जाएगा, कल्याण तो सीधी सारी बात है, कोई इच्छा नहीं रखेगा, अरे मौत स्वीकार कर लेंगे जीते ही, अब इस बढ़कर क्या दुख आएगा, स्वीकार नहीं कर तो मरना तो पड़ेगा ही, तो मरना पड़ेगा तो दुख क्यों पावे, पहले समझ लो तुम मरने वाले, देखो एक बात बताओ, आप हम जितने बैठे हैं ना, ये जिन लकड़ों में जलना है वे लकड़े अब उगेंगे नहीं, वे लकड़े तैयार है, और जिन बांसों में ले जाए उठाकर, वे बांस भी तैयार है, वो मूंज भी तैयार है, वो कफन का कपड़ा भी बहुतों के तो बन गया है, और उठाने वाले अब जलमेंगे क्या, अब जलमेंगे, वे भी तैयार है, केवल धोखनी चल रही है थोड़ी में, ये बंद हुई चटा चट सामग्री आ जाएगी, वे लकड़ा बांस मूंज कपड़ा सब आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, बल नहीं छोक भी जिसे पड़ी है, अब ठीक तरह से जीने का आशा करे, सामग्री सब पड़ी है, चट इकट्ठी हो जाएगी, सच्ची दूसरी बात, तो फिर चिंतित क्या इच्छा करे, क्या इच्छा करे, बहुत से मौज करो, आनंद से भजन करो, कीर्तन करो, मर जा तो मर जा, जीवन तो भजन करो, बात तो इतनी है और कुछ है। विचार करो भाई बहन सब सत्संगी आदमी हो आप लोग सत्संग सुनते हो क्यों इच्छा करो कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्या ऐसा होना चाहिए वो हो जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा क्या आपकी इच्छा का अधीन है क्या तो क्यों माजनो कमाओ अपना भाई क्यों इज्जत खो क्या होना चाहिए राम जी कैसे होना चाहिए नाम नहीं वो नहीं होना चाहिए होना चाहिए भगवान पर छोड़ दिया हमने तो भगवान पर छोड़ दिया अपने आप हो तो मिटी अरे भगवान राजी हो जाए अरे संसार राजी हो जाए अरे अपने आप मिट जाए बोलो अरे अपने दिल आफत दुख पाओ ऐसा लोग कहीं खराब है निसंत हो जाओ महात्मा हो गए भगवान कहते क्यों इच्छा करता है तू सुख दुख के समय करता लाभ लाभ हो जाए तो पाप नहीं लगेगा पाप तो तेरी इच्छा चाहने में यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसमें पाप सब इसमें दोष सब इसमें नर्क सब इसमें 84 लाख जोड़ी इसमें यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसमें अरे वो छोड़ा अब नरक कैसे होगा कैसे 84 लाख जोड़ी होगी कैसे जन्म मरण होगा बिल्कुल स्वतंत्र है आप इसमें पराधीन नहीं है ये बुद्धि समझ में नहीं आती बात नहीं है सीधी सीधी बात है होना जो होने दे ये हो गया ही होगा होना है वो हो कर रहेगा तो क्यों चिंता करें क्यों फिक्र करें खुद उपाय मुफ्त में होना है क्यों होगा मुफ्त में तुम उपावे शास्त्र ने आज्ञा दी है धर्म की मर्याद है कुल की मर्याद है उन्हें सब काम करते रहो अब हो जाए जो हो जाएगा करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो करने में गलती मत करो भाई अपने करने में गलती नहीं करना है अब मर जाए जी जाए क्या मतलब नफा हो जाए नुकसान हो जाए हमारे अधीन बात नहीं करने में सावधानी से काम करो अच्छा प्रेम का आदर का बर्ताव करो अच्छा सब में सुख होगा आराम होगा खुद के आराम और दूसरों को आराम होगा कितनी सरल बात है तू ये संसार है दिखता है अरे एक क्षण भी है नहीं एक क्षण भी नहीं है प्रतिक्षण जा रहा है कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी सच्ची बात है और इसे मानने में आप परतंत्र नहीं हो सब स्वतंत्र है कोई बाधा क्या है साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ती पहले ही बैठा रूठ अंत में तो बिगड़ेगी ऐसी बात है तो अपने आप भी सही जयराम जी एक ब्राह्मण की कथा सुनी मैंने एक ब्राह्मण थे एक ब्राह्मण एक बेटा एक बेटे की बहू चार पानी थे घर में रहते थे मौज से भजन ध्यान करने ब्राह्मण पढ़ना पढ़ना ब्राह्मण का काम तो करते ही थे जवान लड़का था वो मर गया तो वो मांग आंगन में पड़ा लंबा बेटा मरा पड़ा है और वो ब्राह्मण चल दिया कहाँ जाते हो भजन करेंगे हम कहते लड़के तो उठाओ लड़का यहाँ उठाओ और जगह रखो मेरे और जगह बीच में से फर्क क्या है मशान मशान ही है अपनी यही पड़ा है अब मर्जी हो जगह हम तो जाते हैं कहते तुम सोचते नहीं दो स्त्रियां बच गई बेचारी ये क्या करेगी बूढ़ा बाप बच गया तुम चिंता नहीं करते कहते इसने चिंता करी नहीं मर गया पहले ही तो मरने से ही मेरा काम रद्दी है क्या मरने से खराब नहीं है हमारा काम खराब है हम भजन करेंगे अपना अब कहां तक चिंता करे सब चल दिया अरे स्त्रियां बैठी है बेचारी अबला क्या करे अब क्या करेगी ये चिंता तो उस जवान लड़के को करनी चाहिए थी वो तो करता ही नहीं मर गया मरने से नीचे काम मैं करता नहीं हूँ छोड़ सब क्या भजन में देख लिया मैं देख हम देख चुके इसको नहीं आखिर सब धोखे कैसे टट गए और क्या होगा दो पुरुष थे, एक तो मर गया, एक जा दिया। अब इनकी क्या दशा होगी कि जब राम जी ने ही नहीं देखा तो मैं तो कहां तक देखूंगा, इस लड़के ने ही नहीं देखा कि मैं मर जाऊंगी तो क्या माँ की क्या लुगाई क्या दशा होगी, तो मैं कहां तक देखूंगा बूढ़ा हुआ। ये ताकत किस में नहीं है? आप में नहीं है ताकत, सब में है। अब रोते हो, रोते रोते कहां तक रोए? चित्रकेतु के लड़का नहीं था, लड़का हुआ। अंगिरा और नारद ऋषि आए, उन्हें वरदान दिया, कह रहे मत जागने के लड़का, हजारों रानिया। अब लड़का तो एक के ही हुए, हजार में तो एक एक सब के हुए, एक के हुआ, दूसरी रानियों को ईर्ष्या, तो उन्होंने मिलकर के जहर दे दिया, लड़का मर गया। अब सब रोए, राजा ने बड़ा भारी दुख हुआ, क्यों दुर्लभ लड़का वो मर गया, एक हुआ, रोए को अंगिरा आए, नारद आए, ऐसा शोकाविष्ट हुआ कि कौन हुआ? अरे हम वो नारद और अंगिरा है, तुम्हारा इस लड़के को जीता दो, क्या फायदा? तेरे लड़का ने दिया, बेफायदा, इस लड़का जी ले तो और क्या होगा, यही होगा अंत में, तो यही होगा कि नहीं जिला दो, तो वैसे बची गया। लड़के को कहा, अरे तू मूर्ख, तेरे दया नहीं आती, ये माँ बाप रोते हैं, तू चल दिया। वो बोला कि महाराज मैं जाऊंगा, माँ बाप तैयार, अब वे रोते रहे, मैं मेरी मुसाफरी कैसे बंद करूं, ये माँ बाप रोते ही रहते हैं, जहाँ जाओ माँ बाप रोते, जड़ जाओ तेरी माँ बाप मिले मेरे को, जितने मिले, अब मैं कहां तक रहूं, मैं तो मैं जाता हूं, बताओ। तो ये दशा है। अब आप कहां तक चिंता करोगे, आप किसकी करोगे, कहां तक करोगे? मुफ्त में कुछ लेना देना, मुफ्त रुपा रहे, अपने जीता जी बच्चा मौत से सेवा करो सबकी, अपने अच्छी तरह से सेवा, चाहने में दुख है, चाहना किसी ने अपना काम काम कर दो, जैसे म्युनिसिपालिटी होती है, जिस तरह से कोई सेवा संपत्ति मेले में जाती है, वो सबकी सेवा कर देती है, इधर चलो भाई, इधर आने वाले, इधर जाने वाले, इधर जाओ, ऐसे आओ, ऐसे कर दिया, जा पा दिया, सब प्रबंध कर दिया, बीमार है तो क्या दवाई कर दी, मर गया जल गया, मर गया तो जला दिया, और रोए कौन? सेवा करे, ऐसे संसार में सेवा करो, ये सेवा संपत्ति वाले है, हम तो सेवा करेंगे मौज से, अब रोएंगे हम क्यों? घर का कोई मरे नहीं, घर का मरा ही नहीं कोई, घर का हमारे ठाकुर जी है जो कभी रोते ही नहीं, कभी मरते ही नहीं, घर का ऐसा बढ़ाओ जो कभी मरे ही नहीं, रोना पड़े ही नहीं, हमारे घर के कौन भगवान है, हमारे खास मरते आदमी है, मर रहो, घर का ऐसा बढ़ाओ जो कभी मरे ही नहीं, फिर दुख कैसे आएगा? है कहाँ संसार? किसी क्षण भी ठहरता नहीं, वो हमारा है, ये बात सच्ची है। कैसे है वो? ये तो जा रहा है प्रतिक्षण, वो कहते है हमारा है, तुम्हारा कैसे है? ये तो प्रतिक्षण जा रहा है, गंगा जी की प्रवाह की तरह मौत में जा रहा है निरंतर। अब किसकी चिंता करोगे? अपने भजन करो, मस्त रहो, अपने से शरीर से मन से आदि से सेवा हो जाए, अपने पास वस्तुओं से सेवा कर दो, सुख पहुंचा दो, अपने है जी सेवा कर दो, नहीं कर सके तो अपनी जिम्मेवारी नहीं। कितनी बढ़िया बात है, आज से ऐसा विचार कर ले, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो और सेवा करो सबकी अच्छी तरह से।